kisha Sheikh Abdullah Taala akaendelea na suratul bayyina nasema qala Allah Taala لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة أو كواتكوا وليباو ومكفوروا كتك أهل الكتاب يعني من هبنيا يبيان وما أنا أبنى أهل الكتاب والمشركين كتفسيري كوا منفكين كون متفرقين وكواتا كون يوني كفارقيانا مباكا اللي بواجي يواو البينا أكسيما كون بينا لكل أمبال لمبينيش حق لكل أمبال لمذيريش حق يوني كتكا البينا فهو من البينات لكتاجا كون البينات أربع يمولا كوانزني الإقراء كوكيري jambo la pili ni alkitaba mtu kuandika kwamba fulani lahu alayya dayn fulani ana deni juu yangu ananidai fulani lahu dayn indi au ushahidi jambo la tatu kulje mashahidi jambo la nne ni dhahirul hal kama vile anapokuja mwanamke ambaye hajaolewa kaja akawa ana mimba dhahiri hali ni kwamba amefanya zina au mtu amekuja amelewa hatukumuona lakini na harufu ya pombe kama ilivyokuja katika zama za Uthman aliletwa mtu amelewa akauliza mmemuona akinywa pombe wakasema hapana lakini ameitapika ametapika alipotapika katapika pombe akasema hakutapika pombe isipokuwa alinywa wakamrisha akapigwa mijeledi hiyo ni dhahir alhal kasema min ahli alkitab ambao ni ahli alkitab ametofautisha ahli alkitab na almushrikin alafu katafsiri Allah katika sura hii hii katika mahali hapa hapa kwamba bayyina ni nini akasema rasulu min Allah kwamba bayyina ni mtume atakaye kwa Allah kwa ni mtume sallallahu alayhi wasallam bayyina ni ar-rasul sallallahu alayhi wasallam akasema yatlu suhufan mutahhara anayosomea sahifa zenye kutaharishwa akaeleza pia swala la at-tilawa kwamba iko katika at-tahqiq na at-tartil na al-hadd tahqiq ni ile kusoma kwa utaratibu na kwa utaratibu zaidi na tartil inakuwa kwa sauti nzuri lakini pia kwa utaratibu na al-hadd ni kusoma kwa haraka na inakuwa katika qiyam al-layl akasema yatlu suhufan mutahhara yani suhufan mutahhara ay munazzah sahifa zenye kutaharishwa yenye zenye kutakaswa kwa maana la yamassu alquran illa tahir la yamassuhu illa almutahharun fiha kuna ndani yake katika hizo sahifa kutubun qayyima maandishi yaliyonyooka kutub kwa maana makutiba fiha yale yaliyoandikwa ndani yake maandishi yaliyonyooka fiha kutubun qayyima kuna ndani yake maandishi yaliyonyoka wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum albayyina hawakufariqiana ahlul kitab aw hawakufariqiana wale ambao wamepewa kitabu isipokuwa baada ya kuwajibia wao hoja ya waziwazi ambaye ni mtume sallallahu alayhi wasallam lamma ja'ahum ar-rasul sallallahu alayhi wasallam tafarraqu na hii ndio ghalib ya tafarruq inakuja baada ya al-ilm alipowajia wa mtume sallallahu alaihi wasallam wakafariqiana وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وامرشوا سبقوا ومعبدوا الله هل يكون ينكم تكاسا تكاسيا يي دين حنفاء كما الحنيف هو الموحد هل يكوشانا دين زوتي أو ملة زوتي كشكمان التوحيد ويقيم الصلاة واسمميش صلاة ويؤتوا الزكاة وتوي زكاة كاليزة مسألة إقامة الصلاة كما يتكلم عن لو يكون إنكواني إقامة ومويا أنتو كوانا خشوع نا إلى بيلي نيلي utulivu katika hali ya dhahir na kutoa zaka wadhālika dīnul qayyima wadhālika dīnul qayyima ay al-millatul mu'tadila hiyo ndio dini iliyo ya sawa kisha pia akasema innal ladhīna akasema Allah innal ladhīna kafaru min ahli al-kitābi wal mushrikīn kika wale ambao wamekufuru ambao ni ahli al-kitābi na washirikina pia hapa min libayani jinsi kullu haul ahli kitab kullu ahli kitab kama ahli kitab wote na washirikina wote fi nari jahannam utakuwa katika moto jahannam khalidina fiha hali ya kukaa milele humo kusema alkhuludu naw'an khulud iko katika aina mbili alkhuludu alabadi wa hadha li ahli alkufr kuna kukaa milele yani khuludi ya umilele ambao haina mwisho hii ni kwa makafiri kwa maana wataishi humo na wala hawatakufa na wala hawatatolewa au watatolewa katika huu moto na kuna al-khuludu al-muaqqat kukaa milele kwa muda yani khuludi ya muda maalum kwa maana imekuwa ina ukomo hiyo ni ya ahli al-isyan wale wenye kufanya maasi ulaika hum sharru al-bariyah شر الخليقة أو اليوم أو اليوم واليوم أو اليوم كتك في يوم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كيك وليمباهم يمينين وقتين عمل جيمة كما نبوي ليزا الشيخ نسيمة الإمام الآجر كتك كتب شاكي أمي ليزا كوة الله متاجع إيمان na pia anataja amali salih kisha anataja aljaza yani malipo katika zaidi ya takriban aya 50 ametaja hivyo anataja aliman kisha alamali salih amali njema kisha utaja malipo katika zaidi ya aya 50 kwenye kitabu chake subhanahu wa ta'ala hika wale ambao wameamini wakatenda amali njema ulaika hum khairul bariyah hao niyo ndio viumbe walio bora au walio wema ndio bora ya viumbe viumbe walio kuwa wema na amali salih kama ilivyoelezwa ni ile ambayo iko sawab na kana sawaba akaulizwa kwamba akaeleza kwamba sawabu ni ipi ile ambayo imekuwa لا إخلاص لا متابعة هاي كيشا أقسم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ملبو ياهم بلزم لواه لبيبو زوكاز وميليل زنزو بيتا تشينياك ميتو تجري من تحتها أي تحت القصور تحت القصور chini ya mito inayopita chini ya makasiri yao hali ya kukaa humo milele radhiyallahu anhu Allah amewaridhia wao hapa kuna ithbatu sifati aridha lillahi ta'ala kuna kuthibitisha sifa ya ridha kwa Allah anaridhia subhanahu wa ta'ala waradhu anhu na wao watamridhia Allah kwa yale watakayoyaona katika neema katika naimi za peponi neema za peponi dhalika liman khashiya rabbah hayo ni malipo ya yule ambaye amemwogopa Mola wake. Akasema al-khashya wa al-khawf wa al-rahba, na kuwa kwa maana moja, isipokuwa al-khashya inakuwa pamoja na at-ta'zim, pamoja na kuadhimisha. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Na Sheikh asema tutaishia hapa. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.